aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szpitale w podwyższonej gotowości, stacje sanitarno-epidemiologiczne czynne całą dobę, to w związku z koronawirusem. Mieszkanka Krakowa poszukiwana międzynarodowym listem gończym i czerwoną notą Interpolu, zatrzymana na Słowacji. Cezara za najlepszy film otrzymał obraz nędznicy. 3 statuetki dostał obraz Oficer i Szpieg. Nagrodę rozdano w Paryżu. 30 tysięcy testów na koronawirusa kupi państwo. Przekaże też dodatkowe pieniądze dla szpitali, w których wprowadzono stan podwyższonej gotowości. Działanie podjęto po odprawie premiera z wojewodami. Joanna Stankiewicz. Na wniosek premiera w szpitalach w Polsce wprowadzono stan podwyższonej gotowości, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Oznacza to, że wojewodowie będą mogli teraz zlecać tym placówkom wykonanie określonych działań. Na przykład zwiększenie bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcenie oddziału w oddział zakaźny, czy zwiększenie obsady personelu. Wszystkie szpitale otrzymały jednolitą instrukcję, jak postępować w razie wystąpienia zagrożenia koronawirusem. Są też dodatkowe środki na ten cel, podkreślał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Premier uruchomił 100 milionów złotych, o które taką szybką ścieżką będą za pośrednictwem wojewodów mogły aplikować szpitale. W związku z zagrożeniem koronawirusem wszystkie wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne będą pracowały przez całą dobę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko związane z koronawirusem jest bardzo wysokie. Na całym globie zakażonych jest ponad 83 tysiące osób, zmarło około 3 tysięcy, mówi przewodniczący WHO Tedros Ghebreyesus. Tak długo, jak to jest możliwe, mamy szansę na powstrzymanie tego wirusa, o ile podjęte zostaną zdecydowane działania związane z szybkim wykrywaniem zakażeń, izolowaniem pacjentów, odpowiednią opieką nad nimi i odnalezieniem osób, z którymi mieli oni kontakt. Trwają prace nad 20 szczepionkami, a leki są w fazie badań klinicznych. Pierwszych rezultatów spodziewamy się za kilka tygodni, podał szef WHO. W piątek w Brukseli nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia z unijnych krajów w sprawie koronawirusa. O spotkanie wnioskowała Polska. Dziś pierwsza ogólnopolska konwencja kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zaprezentuje podczas niej wizję i filary swojej prezydentury. Wiasiące koło Rzeszowa konwencja wyborcza kandydata PSL-u na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, inaugurująca jego kampanię prezydencką. Walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda dziś w województwie śląskim, między innymi w Katowicach. Wczoraj w Kozienicach na Mazowszu podkreślał, że chce kontynuować rozwój Polski oparty o wspieranie zwykłych ludzi. Muszę państwu powiedzieć, że największą satysfakcję przyniosło mi wprowadzenie programu 500+. Ja się też zobowiązywałem do tego, że będzie wzmocniona polska rodzina. Wybory prezydenckie w maju. Poszukiwana międzynarodowym listem gończym i czerwoną notą Interpolu Magdalena K. w rękach policji. Krakowianka została zatrzymana na jednej z dróg w okolicy słowackiego Zwolenia. Jest podejrzana m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców i handel narkotykami. Policjanci musieli potwierdzić jej tożsamość, bo zmieniła wizerunek, mówi rzecznik polskiej policji Mariusz Ciarka. Zdradzę, że zmieniła ona całkowicie wygląd. To już nie jest ta blondynka z listu gończego, to kobieta o ciemnych włosach, zupełnie inaczej się ubierająca. Ale kiedy uzyskaliśmy 100% pewność, że to ona, poinformowaliśmy policję na Słowacji. Policjanci słowaccy dokonali zatrzymania na drodze. Nasi policjanci następnie potwierdzili jeszcze raz, że jest to na pewno poszukiwana przez nas kobieta. Myślę, że to już jest kwestia godzin, ewentualnie dni, kiedy trafi ona do Polski. Zostanie osadzona w areszcie i usłyszy zarzuty. Cezary rozdane to prestiżowe nagrody francuskiej kinematografii. W ceremonii nie wzięła udziału ekipa realizująca film Oskarżam Romana Polańskiego, wyświetlany w Polsce pod tytułem Oficer i Szpieg. Marek Brzeziński. 12 nominacji miał film Romana Polańskiego Jacques, Oskarżam, po 11 La Belle Époque i Nędznicy, który tylko tytułem nawiązuje do dzieła Victora Hugo. Akcja toczy się bowiem na paryskich przedmieściach. Ten obraz nagrodzono wyróżnieniem dla najlepszego filmu roku. Producent Nędzników Christophe Béral powiedział. Bonsoir. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi. To film nakręcony 15 kilometrów od Paryża. On się wpisuje w nasze czasy, w nasze realia, w naszą epokę. Mówimy o bardzo trudnych sprawach socjalnych. Tam jest wiele niepokojących kwestii, także ogólnoludzkich. Mam nadzieję, że ma on wartości uniwersalne. Roman Polański otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera, co wywołało żywiołową reakcję części sali. Przede wszystkim kobiet, które ostentacyjnie opuściły sal Pleyel. Film Polańskiego otrzymał także nagrodę za najlepszą adaptację. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, Sport. Kamil Stochi i Dawid Kubacki w Czubie. Reszta naszych skoczków niech szybko zapomni o wczorajszym konkursie. Zawody Pucharu Świata w Lahti wygrał lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft przed wiceliderem Karlem Geigerem i Danielem André Tande. Stoch zajął piątą lokatę, Kubacki był szósty i tak prozaicznie wytłumaczył w rozmowie dla TVP Sport, czego zabrakło mu do wyższej pozycji. Metrów. Znaczy, no ten skok ostatni też nie był jakiś, wydaje mi się, tragiczny, ale zarówno i ten w pierwszej serii konkursowej, i ten w drugiej, no brakowało im takiego delikatnego błysku, żeby było jeszcze troszkę lepiej. Wydaje mi się, że ogólnie dzień na plus. Na minus reszta naszego szczupłego towarzystwa. Do serii finałowej nie awansowali Piotr Żyła, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczą i Klemens Murańka. Co w piłce? Chyba najgorszy mecz Krystiana Gytkiera w barwach Lecha. Marnował, jak nie on, jedną setkę za drugą i tylko ze złości uderzał dłonią o murawę. Kolejorz po naprawdę bardzo dobrej drugiej i marnej grze w pierwszej połowie zremisował po jeden w Białymstoku z Jagiellonią. Na domiar złego VAR odebrał mu gola i rzut karny. W drugim wczorajszym spotkaniu Raków 2-0 wygrał z Piastem, a Legia, która gra dziś z Krakowią, przystąpi do tego meczu wzmocniona Bartoszem Sliszem. To, że młodzian z Wałbrzycha podpisze kontrakt przy Łazienkowskiej, było właściwie pewne od kilku dni, gdy prezes Zagłębia Lubin chwalił się wynegocjowaną za niego sumą 1,5 miliona euro. Na pierwszy rzut oka mocno przeszacowano. Czy to tylko wrażenie? Zobaczymy. W Bundeslidze można było tymczasem zobaczyć pierwszego gola Krzysztofa Piątka dla Herty Berlin, gola z rzutu karnego. Ekipa z Berlina w Düsseldorfie przegrywała już 0-3 z Fortuną, by po ostatnim gwizdku sędziego cieszyć się z remisu 3-3. Zobaczymy też, jaki to będzie sezon dla naszych piłkarzy w amerykańskiej lidze MLS. Rozgrywki startują w ten weekend. W zeszłym sezonie w MLS z Polaków brylował były młodzieżowy reprezentant Polski Kacper Przybyłko, który dla Philadelphia Union zdobył 15 bramek. Teraz podkreśla, że chce pobić swój wyczyn. W piątek przedłużył on kontrakt ze swoim klubem o kolejne 3 lata. Adam Buksa i Jarosław Niezgoda w swoich zespołach otrzymali status największych gwiazd, a to oznacza, że będą zarabiać najwięcej. Ich pensje w skali roku liczone będą w milionach dolarów. Ważnym ogniwem wbudowanym praktycznie od podstaw Chicago Fire jest kadrowicz Jerzego Brzęczka, Przemysław Frankowski. Natomiast defensywą FC Cincinnati kierować będzie z kolei były reprezentant Przemysław Tytoń. Do MLS w tym roku dołączyły dwie nowe drużyny, Miami Inter oraz Nashville SC ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Stany Zjednoczone zamieniamy jeszcze na koniec na Australię. Tu u wybrzeży Sorrento zakończyły się właśnie windsurfingowe Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie RSX. Piąte miejsce w zawodach zajął Paweł Tarnowski, siódmy był Radosław Furmański, dwunasty Piotr Myszka, u pań siódma lokata Zofii Klepackiej i ósma Mai Dziaranowskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej pogodnego nieba i słońca na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W innych regionach będzie się chmurzyć i padać. Na początku deszcz ze śniegiem, a potem deszcz. W Suwałkach i Łodzi 5 stopni, w Białymstoku i Poznaniu 6, a w Katowicach i Krakowie 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie mam głowy do peruk. Ja mam na wysokości kości policzkowych o 10 cm szerszą twarz od Brada Pitta, więc to jest pewien problem. To trzeba wiedzieć jako śpiewak operowy, że coś funkcjonuje, a coś nie funkcjonuje. No po prostu. A co u pana jeszcze nie funkcjonuje? Nie, poza tym wszystko jest okej. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie śpiewak operowy Piotr Beczała. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm.

think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Dzisiaj moim porannym gościem jest Małgosia Minta. Dzień dobry. Dzień dobry. Znają już Państwo pewnie Małgosię z opowieści kulinarnych najróżniejszych. Poleca nam różne dania, poleca miejsca. Dziennikarka kulinarna, blogerka, również podróżniczka, ja bym teraz powiedziała, kulinarna już. Trochę coraz bardziej chyba tak. Dziś zaprosiłam Cię na rozmowę, która nam trochę opowie o tej kuchni, do której nie na co dzień mamy wstęp i nie na co dzień z niej korzystamy. Fine dining to są takie restauracje na najwyższym poziomie, te, które możemy tak potocznie kojarzyć z tych talerzy, na których są trzy plamki, dwie kostki i trochę jakiegoś pudru i białe obrusy. Grunt, żeby te trzy plamki miały smak. Na szczęście takich talerzy jest zazwyczaj kilka, kilkanaście. I oczywiście można patrzeć na fine dining przez pryzmat formy, ale ja lubię stosować takie porównanie, że tak jak mamy kino i operę, i można na co dzień chodzić do kina, niekoniecznie na co dzień do opery, bo pewnie się przesycimy, przestymulujemy i trochę też pewnie finansowo nas to w pewnym momencie zacznie boleć. To podobnie można porównać fine dining i taką kuchnię codzienną bardziej, czy gastronomię codzienną, casual dining, jak się o tym też czasem mówi, korzystając z angielskiego. Świat się zmienia bardzo szybko teraz. Na to odpowiedzią jest również kuchnia i na to odpowiadają również szefowie kuchni. Teraz fine dining to już nie są takie ekskluzywne produkty, bardzo drogie, sprowadzone z końca świata za bardzo, bardzo dużo pieniędzy. To jest raczej coś innego. Teraz. Od kilku lat ten fine dining bardzo mocno zaczął się zmieniać i faktycznie od tej formy bardzo koturnowej, pompatycznej, obleczonej w wiele warstw białych obrusów trochę, nie chcę powiedzieć, się upraszcza, ale staje się bardziej, ja bym nazwała to przyziemnym i tak naprawdę jest to rezultat bardzo wielu czynników, ale jednym z nich jest również to, że my coraz bardziej, wybierając jedzenie, nawet takie, które kupujemy do domu, zwracamy uwagę na to, skąd ono pochodzi, jak jest, mówiąc górnolotnie, koszt środowiskowy czy piętno środowiskowe pozyskiwania takiego produktu. Żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej mówi się o tym, że powinniśmy odejść od mięsa, powinniśmy coraz bardziej korzystać z produktów pochodzenia roślinnego, że to sezonowe i lokalne nie tylko oznacza, że będzie to produkt najświeższy, ale też i najzdrowszy dla nas. I najzdrowszy, ale też to jest taki produkt, który jest najłatwiej pozyskać, nie wymaga transportu, nie wymaga jakiegoś ultranawożenia, jest najbardziej przyjazny środowisku, jeśli chodzi o uzyskanie. I biernym czy głuchym na te zmiany i na te apele pojawiające się z różnych stron, no nie mogło pozostać na nie gastronomia. W końcu gastronomia żyje ze swoich gości, a ci goście też mają pewne wymagania. Plus żyjemy w czasach, kiedy szefowie kuchni są nowymi gwiazdami rocka i ich głos naprawdę ma bardzo duże znaczenie. I często ci szefowie kuchni obierają też taką rolę, trudno powiedzieć, adwokatów, ale jakichś orędowników pewnych sposobów funkcjonowania, korzystania z jedzenia, adwokatów takiego jedzenia, które jest nieobarczające środowisko. Narysowałaś taki ogólny szkic, ja teraz przejdę do konkretów. Nurkowanie w koszu na śmieci. taki tytuł, taką nazwę miało danie jednego z tych wybitnych szefów kuchni. Tak, to była też pop-upowa restauracja jednego z szefów kuchni najbardziej znanych i uznawanych za orędownika wcześniej takiego jedzenia właśnie sezonowego, lokalowego, Dana Barbera w Stanach Zjednoczonych, który na co dzień prowadzi dwie restauracje, jedną w Nowym Jorku, drugą taką restaurację przy farmie, kilkadziesiąt kilometrów od Nowego Jorku. Kilka lat temu Dan Barber wpadł na pomysł zorganizowania takiego pop-upu, który się nazywał Wasted, co należałoby przetłumaczyć jako zmarnowane albo ześmiecone. Pierwotnie w Nowym Jorku, później druga edycja odbyła się również w Londynie, gdzie podawano gościom dania wykonane tylko z organicznych odpadków, z czegoś, co normalnie by było uznane za odpadki, co byśmy czy w wyrzucili. Restauracjach, w barach z sokami, na przykład, gdzie się wyciska soki, zostaje taka pulpa owocowa, która normalnie trafia do kosza, w dobrym sytuacji na kompost. On na przykład robił burgery, buraczane. Z tego co pamiętam, buraczane właśnie z takiej pulpy. Czy odbierał tłuszcz skądś tam, z krawki makaronów i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to, co jedli ci goście w ramach takiego menu degustacyjnego, które było rozsprzedane momentalnie i ten pop-up trwał dłużej niż pierwotnie zamierzano. Tak naprawdę wszystko pochodziło z potencjalnych śmieci. Od nosa do ogona, od korzonka do szczytów tak naprawdę naci. To teraz jest bardzo modne, my teraz o tym mówimy, ale jak sobie przypomnę kuchnię mojej babci, domy naszych dziadków, no to nie było mowy o wyrzucaniu jedzenia. To były sposoby na to, żeby wykorzystać ziemniaki, które zostały z obiadu. Piąta ćwiartka cała, to wszystko było jedzone. Słynny niedzielny rosół, który w poniedziałek jest zupą pomidorową no z domowego przecieru. Tak naprawdę, jakkolwiek to jest może nowa moda, to tak jak mówisz, jest to powrót do korzeni, do takiej racjonalności i gospodarności. Bo mam wrażenie, że my gdzieś odpłynęliśmy, zapomnieliśmy się. Odpłynęliśmy chyba przez taki ogólny dobrobyt. Jednak od połowy XX wieku żyjemy w czasach, gdy niczego nam w zachodnim świecie nie brakuje. Pójdziemy do supermarketu, możemy znaleźć każdy jeden produkt z każdego zakątka świata, każdego miesiąca roku. No i to jednak trochę rozleniwia i stwarza taki pozór świata, gdzie zasoby są niewyczerpane, bo właściwie wszystko jest w sklepie. Zazwyczaj nie myślimy o tym, że zanim to trafi do sklepu, to musi gdzieś powstać. To nie jest tak, że można sobie po prostu tym tak aż swobodnie lekceważyć, to traktować i lekcedysponować. Abstrahując od tego, że jest to nieracjonalne finansowo i oczywiście gdzieś tam może zaboleć portfel, po prostu kupowanie po to, żeby wyrzucać. Ale faktycznie chyba po prostu się rozleniwiliśmy. I oczywiście też ten fine dining, o którym wspominałaś, no to była taka kuchnia w swoim pierwotnym założeniu, prezentująca gościom najlepsze kawałki, kęsy dań, co oznaczało, że reszta tych rzeczy mogła trafiać do śmieci i z ryby wykrawano najlepszy filet, ale co się działo z resztą tej ryby, to właściwie nie mówiono gościom, nikt się nie przejmował, w końcu to menu było tak drogie, że tak im się pewnie to zgadzało. Pewnie w dobrym przebiegu wydarzeń ta resztka ryby trafiała na bulion albo na staff meal dla załogi pracującej w restauracji. Natomiast od kilkunastu lat coraz więcej mówimy o pochodzeniu składników, nawet właśnie w tych fine diningowych restauracjach, które wyjątkowość czy luksusowość tego jedzenia budują nie przez to, ile ono kosztuje, jak jest drogie, ale raczej jak jest wyjątkowe, że pochodzi od konkretnej osoby, że to, że ten produkt pojawia się na talerzu, jest efektem jakiejś relacji wypracowanej między szefem kuchni, a wam rolnikiem czy hodowcą. Także trochę się też zmienił tak taki paradygmat budowania wartości jedzenia w gastronomii. Ten luksus, to nie oznacza kawiar, ten luksus to może być biodynamiczna marchewka uprawiana 200 metrów dalej od 5 pokoleń. I dzięki temu też żyje rodzina tego rolnika, który to uprawia, że to wszystko, no mnie się to bardzo podoba. Plus jednak chyba zaczyna być w złym tonie takie szastanie zasobami. W złym tonie, tak jak w złym tonie zaczyna być latanie w tej weftę samolotem. No to oczekujemy jednak od restauracji, takich zwłaszcza wyjątkowych, ekskluzywnych, żeby oni no też gdzieś dawali w drugą stronę. Oddawali środowisku to, co z niego biorą i faktycznie wykazywali też najwyższe standardy nie tylko wobec tego, co jest na talerzu, ale też jak to zostało zdobyte. No i jak my to wszystko podzielimy przez codzienność, to też możemy coś z tego skorzystać z naszej własnej kuchni. O tym wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, piszesz w książce, która właśnie się ukazuje. No już nie zero waste, ale less waste. Ja sama wierzę w to, że łatwiej jest uzyskiwać pewne zmiany metodą drobnych, małych kroków. Zero waste, czyli bez śmieci, no tego się fizycznie po prostu nie da. Owszem, są przypadki osób, które ponoć generują szklankę śmieci w skali roku. Książka, której inicjatorką jest Agnieszka Bukowska, osoba związana od wielu lat z gastronomią, przede wszystkim ze sceną kawową w Polsce. Starałyśmy się pokazać w tej książce pomysły oraz rozwiązania, które można wdrożyć nie tylko w restauracji czy w barze, ale też na w domu jak najbardziej, które pozwalają nam na bardziej racjonalne gospodarowanie jedzeniem. Jedzeniem, ale nie tylko, właściwie wszystkimi zasobami, energią i wodą i swoim czasem, który też nie jest z gumy i też jest bardzo cennym zasobem. I w książce przedstawiłyśmy miejsca z Polski oraz, to było moją działką, miejsca, które mogą być inspiracją ze świata, różnego rodzaju restauracje, bary, które w swój mechanizm funkcjonowania wbudowały różne triki, sposoby na to, żeby generować mniej śmieci, być bardziej przyjaznym środowisku, ale też mądrzej dysponować składnikami, które pozyskują. I też na przykład obniżyć rachunki za prąd. Na przykład. Mhm. I to, co mówiłaś o tym, że to są takie babcine czasem metody, jak najbardziej. Natomiast czasem te rozwiązania, a wierzę, że dobre z rozwiązania nie tylko można, ale wręcz trzeba kopiować, wydają się banalne, gdy się o nich usłyszy, ale jakoś nikt na to nie wpada. Bardzo ci dziękuję, Małgosiu. Less Waste Polska. Taki tytuł nosi ta książka. Jesteś tam współautorką. Razem z tobą jeszcze Grzegorz Łapanowski. Grzegorz Łapanowski, Areta Szpura, Eliza Murawska-Kmita, czyli autorka bloga White Plate oraz matka całego projektu Agnieszka Bukowska. Jest już w przedsprzedaży, a porannym gościem była Małgosia Minta. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję.

nie zauważałam wcześniej objawów, które mi się pojawiały. Po prostu myślałam, że to jest przemęczenie. A pojawiały się właśnie permanentny stres, osłabienie organizmu, mogłam spać 9 godzin, byłam ciągle zmęczona. Oczywiście zmiany nastrojów, suchła skóra, wypadające włosy, łamliwe paznokcie, problemy z wagą, z zatrzymywaniem się wody w organizmie. Więc tutaj, jeśli chodzi o Hashimoto, jest to mocne zapalenie gruczołu tarczycy, które odpowiada za wszystkie funkcje naszego organizmu, czyli za pracę nerek, termoregulację, temperatury naszego ciała, pracę naszych jelit. Jeśli jest stan zapalny, to takie objawy się pojawiają. Nasz układ odpornościowy myśli, że nasza tarczyca jest złym wrogiem i chce go po prostu zniszczyć. Niestety, i zjada naszą własną tarczycę. Minimalne zmiany w mojej diecie naprawdę zrobiły ogromną różnicę w moim samopoczuciu i w moich wynikach. Wcześniej, jak trafiłam do lekarzy, to po wywiadzie, jak właśnie się odżywiam, stwierdzili, że jest wszystko w porządku i nie muszę nic zmieniać. Później, jak trafiłam już do takich faktycznych specjalistów, moje pani, które mnie prowadzą, tak naprawdę ta dieta miała ogromne znaczenie w poprawie samopoczucia. Tego na początku do końca nie widziałam, mimo że jestem osobą bardzo aktywną, jestem promotorem zdrowia i zdrowego stylu życia, więc mi się wydaje, że tutaj ludzie nie mają tej świadomości, jak duży wpływ na polepszenie naszej jakości zdrowia miało właśnie jedzenie. Zrezygnowałam kompletnie ze smażenia. Przeszłam tylko na pieczenie albo na gotowanie, na parzenie, więc takie mniej przetworzone produkty jem i potrawy. Wiem, że dla osoby takiej, która nie zwracała uwagi na to, co je, na etykiety, jak kupowała produkty, ciężko jest właśnie usunąć na przykład cukier, tak, gdzie on się pojawia w wielu produktach. Obserwuję kobiety albo do mnie się zgłaszają dziewczyny, które mają problemy z Hashimoto i one słyszą, że bardzo kluczowa, na przykład w moim przypadku była dieta, to one się łapią za głowę, jak to ja teraz muszę inaczej jeść, nie wiem, ja cukrów nie zjem, nie wypiję kawy z cukrem na przykład, nie z mlekiem, więc no takie małe zmiany wprowadzone w naszym jadłospisie mogą naprawdę zdziałać cuda. Poza dietą doktor mi zwrócił uwagę, jako dla mnie, dla sportowca, żebym właśnie ograniczyła troszeczkę moją aktywność fizyczną, żebym skupiła się właśnie na tej regeneracji, na spokoju takim psychicznym, nie tylko fizycznym, żeby właśnie troszeczkę zniwelować ten stres. Ja 2 lata zmagałam się z tymi swoimi słabościami i nie miałam ochoty nikomu o tym mówić. Kryłam to w sobie bardzo głęboko, ale za namową mojego narzeczonego, który był ze mną i jest do tej pory na szczęście cały czas i przez tą moją chorobę ze mną przechodził, mi pomagał bardzo. On wpadł na pomysł, żeby właśnie w takiej formie móc pomóc innym, bo mimo tego, że wszyscy wiedzą, co to jest Hashimoto, tak mi się przynajmniej wydawało, to bardzo dużo osób nie wie, co to jest Hashimoto i dużo osób starszych i bardzo dużo osób młodych, które naprawdę gonią za tą pracą, zapominają o sobie. Ja też miałam taki czas w życiu, że moje zdrowie było na drugim miejscu, bo po prostu zawsze byłam zdrowa, miałam wyniki wzorowe, jakby się na tym więcej nie skupiałam, ale przyszła taka ani inna sytuacja, więc musiałam troszeczkę bardziej się skupić na sobie. Dlatego też napisałam tą książkę ku takiej przestrodze, żeby inni też pomyśleli o sobie, nie tylko o wszystkich innych dookoła i o pracy i o pieniądzach i o marzeniach i celach. Okej, to wszystko fajne i po to też my żyjemy, żeby mieć jakieś cele, ale w tym wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i pomyśleć o sobie. Na pewno to jest jakiś krok do wyleczenia siebie i zmiany swojego życia, nastawienia do jedzenia, do odpoczynku, do treningu, do sposobu spędzania wolnego czasu, więc taki był mój cel właśnie, żeby troszeczkę wyedukować. Specjaliści oczywiście wypowiadają się w książce. Pani seksuolog, pani psycholog, pani dietetyk, lekarz, więc wszystkie osoby bardzo fajnie opisały tak na chłopski rozum, że tak się wyrażę, czym jest choroba i cały czas ludzie piszą, chcą się dowiadywać jeszcze więcej szukają porad, szukają po prostu zwykłej rozmowy z osobą, którą mogą się utożsamić i bardzo się cieszę. Mi troszeczkę spadł kamień z serca i wiem, że po prostu pomogłam wielu osobom. Zdrowy egoizm, tak to chyba można określić. Bardzo Państwa proszę, żeby Państwo o siebie zadbali. Proszę tak się ukochać, pomyśleć o sobie dobrze, zrobić dla siebie coś miłego. To będziemy mogli potem mieć więcej siły, żeby robić miłe rzeczy dla innych. Agnieszka Furtak-Bilnik i cykl Na Zdrowie wracają za tydzień. Public service announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised invited subcommittee prize? Investigation dance, those ancient man's glances. I look behind the eyes.

Gregory Porter. Mam nadzieję, że Państwo się domyślili, bo ja tak co prawda subtelnie i delikatnie, ale jednak daję do zrozumienia. Pharrell Williams tuż po siódmej, absolutnie tanecznie. Gregory Porter, no mnie teraz trudno było usiedzieć tutaj na tym fotelu w trójkowym studiu. Dobrze, nie będę już więcej Państwa namawiać do tego, do czego namawiam często. W sobotnie poranki 14 minut zostało do 8. Gabriela Darmetko. Bóle i zawroty głowy, problemy z koncentracją, zmęczenie, osłabienie paznokci, cienie pod oczami, nadmierna nerwowość. To jedne z wielu objawów tak zwanego zakwaszenia organizmu. Aby się go pozbyć, można stosować różnego rodzaju diety, kuracje, detoksy, tabletki, kremy itd. Ale chwileczkę, czy coś takiego jak zakwaszenie organizmu w ogóle istnieje? Prawdy sprawdzone. Gdyby tak było, to byśmy za długo nie pożyli. Doktor Katarzyna Świątkowska. Dlatego, że rzeczywiście, kiedy w naszym organizmie pojawia się za dużo kwasów, możemy wpaść na przykład w śpiączkę. Prawda jest taka, że na straży tej równowagi kwasowo-zasadowej stoją nerki, płuca też, bo pH, czyli odczyn, na ile on tam jest kwaśny, jest ściśle utrzymywany w ryzach w naszym organizmie. On się waha pomiędzy 7,35 do 7,45 i wszelkie odchyły od tej wartości świadczą po prostu o chorobie. I jeżeli byśmy byli zakwaszeni, to my na własnych nogach nie damy rady pójść po jakieś tam suplementy czy kuracje odkwaszające. A rzeczywiście pokarmy mają jakiś taki ładunek kwasów i zasad, ale to nam zmienia pH moczu po prostu. Więc jeżeli zjemy więcej zakwaszającego mięsa i chleba, to będziemy mieli w efekcie bardziej kwaśny mocz, nie krew. Mocz. Jeżeli zjemy więcej owoców zasadotwórczych, to więcej zasad zostanie wydalonych z moczem, bo nerki bardzo pilnie strzegą. I były również badania, bo to jest bardzo modny taki biznes. No po prostu to jest sposób na biznes, bo to nie ma nic wspólnego z prawdą, z rzeczywistymi problemami zdrowotnymi. Skąd się mogło to wziąć, że ktoś jest zakwaszony? Nie wiem, skąd to się wzięło. Tak jak mówiłam, każdy pokarm ma jakiś ładunek, czy kwasowo, czy zasadowy i to jest prawda, rzeczywiście. Ale to się absolutnie nie przekłada na to, co się dzieje w naszej krwi, bo nasz organizm jest genialny i wszystko jest utrzymywane po prostu w równowadze, bo inaczej byśmy nie mogli w ogóle funkcjonować. No ciekawa jestem w takim razie, co jest w takich odkwaszających specyfikach. No nic, pod rozwagę. Dzisiejszy odcinek cyklu Prawdy Sprawdzone Gabrieli Darmetko. Beatlesi teraz dla nas. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.